moy tool boo xam ne dafa aju ci wàllu taqwa ak jeexital yi nga xamante ne dana ko def koo xam ne dafa taxaw li nga xam ne mooy taqwa ansaar yi nga xamante ne da koy bàyyi ci julit bi. Sunu mbokk singuli moom mooy taxawee mawduu bi loolu ñaanal sunu mbokk bi yàlla subhanahu wa taala defal ko am jàppandal ñi nga xam ne ñooy déglu yàlla subhanahu wa taala jëriñu ci li mu nar a gaaral ñoo ngi koy jox kàddu bi insha allah dafa doon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تمبليتي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سون يلنت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu mbokk yi, ñu ngi jéem sunu kemtalaayal kattan fàttelante ak yéen ci tomb bi nga xam ne mooy thamaratu taqwa, mooy meññeefu ragal yàlla tabaraka wa taala. Ragal yàlla bëri na trop luñ ko dégg tey, ba daanaka booy na sax sunu nopp yi. Loolu lan lañu jural yàgg buñ ko yàgg dégg? Daf ñu jural ole ñu jële ci yokkub iman, mais dañ cee jële dooful iman. Ndax léeg-léeg sax nga dajeeg ab julit ne ko ragalal yàlla mu reetaan. Lu tax? Parce que xamul liñ ko wax. Baatu ragal yàlla ñëpp lañ ko wax. Yàlla yonent yi la ko njëkk a wax ba ci suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yàlla duut na ko baaraam ne ko yaa ayyuha nabi ittaqillah, yow sama yonent, yow yonent yàlla bi ragalal yàlla. Loolu mi tekki, est ce que dafa tekki ne yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalam ragal lu yàlla ba yàlla ne ko yow Muhammad ragal ma? Déedéet mooy dum ala taqwa, saxal ci ragal yàlla, sax ci nang ci lang ni nga ko dundee fexeel nga deewaale ko. Ragal yàlla amul ku yàlla des ci kaw suuf kum ko waxul. Ginnaaw yonent yi yàlla wax na ko jullit yi yaa ayuha alladina amanu ittaqillah, yaa ayuha alladina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey yéen ñi ma gëm, moytu leen ma, ragal leen ma. Ragal yàlla du lenn lu dul imtisalul awamir wa ijtinabi nawahi, mooy defal li la yàlla sant, bàyyi li la yàlla tere. Loolu mooy ragal yàlla. Képp koo gis ci kaw suuf li ko yàlla sant mi ngi ci, suñ la laajee ku ragal yàlla la, mën ngaa wax ne ku ragal yàlla. Képp koo gis nu mu mënta toll, grade bu mu mënta takk, fu mu mën a toll ci xam-xam, li ko yàlla tere bàyyiwu ko, ku ñeme yàlla nga. Benn bis ci conférence yu mel nii yi ma doon waxtaanee ci benn bunt juma, ñuy waxtaan ci biir l'islam, am benn waay bu ma laaj wala ci biir waxtaan bi la ko dégg, mu ne mu dégg ne ñu ne góor du takkalam. Ñu ne ko yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalam moo ko tere jullit bu góor du takkalam. mune lutax serigne diw di takalam te mom amna xam xam ponkal la te koku mo la raw yow mi li ngay wax nan gordu takalam su fekkone li ngay wax deug la koku mo la ko gëna gis ndax mo la mak mo la dakk jang mo la raw koku wali yu la te yow yaangi li ngay wax rek koku du takala ko kenn du takalam te koku ngi takalam waye bokku na ci texte yi ko waxone law kana al ilmu min duni sura law kana al ilmu min duni tuqa sharafan lakana khayru khalqillah iblis fekkone ko am xam xam bu fekkone am xam xam dong teddange la day tax nit am personnalité ci kanamu yalla kon iblis mo ñuy raw ñun ñep iblis mo ñu raw wala rawnu iblis mo raw ci aduna bi wala rawu fi ko gis iblis moko raw waye lan motax mu torox moy ñak bu mu ñak ragal yalla kon lu nit ngand ngand sa kanam warula yim xol ko rek nat ko rek ci taqwa su amé ragal yalla su santane ay santanem luñu wara def la su am su bayelu yalla tere su santane luñu wara def waye sa yo gisee muy jalgati di kët charte yalla ko santane kan war ko def mbokk yi ragal yalla tabarak wa taala yalla wax nako yonenti alayhi musallam yalla wax nako julit yi yalla wax nako doomu adama yeb ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida e yenen ni ragal len moytu len sen borom bi len bind jele len ci ben bindef kon kan mo dess bu ko yalla waxe nit ñi waxo ñi gem yalla sax khassa jaglen len ko waye hatta sunu yonent su fekkone nit dina nek ponkal ci diine ba kenn du ko wax ragalal yalla tay bo jëlon micro bi sa radio wala nga dem ci ben keur ci khalif keur khalif general yi mu genn tok jakarla ngolé bi nga ni ko diw ya mu ya cheikh diw ñu ne la bay nga ni ko ittaqillah lan la jural yow mi rox lol kéro lan la mbolo mi ko wër di gis la ko wax suñu len neex ki xalé bi lim wax wala diw mi lim wax lu ngeen ci xam dañ nan ko ñak teggin la ku rew la ku yarul la ndax kilifa gu toll ni nga nan ko ragalal yalla damay laaj ndax amna kilifa gu gëna nek yonent yalla muhammad kilifa te tarawul yalla neena ko ya ayyuhan nabi ittaqillah yow yonent bi ragalal yalla moytul yalla Allahu akbar ragalal yalla moytu ko lool rek waron nañ ci jël lu reuy ku tolna yonent yalla wax ko lool mbokk yi ragal yalla tabarak wa taala say ku nit defé ci lay yit banexu ngam yalla lela nga deg ci mbokk yu bare bari ñu ne di jambat dañu am do'ful iman sen ngam dafa wacc wala jaamu yalla gi ñuy jaamu yalla koor geek julli yeek nafile yeek jang alquran azkar yi ñi def du len jural njeriñ duñ ci yeg dara lutax parce que taqwa mo fa nekkut fu taqwa nekkul mu ngi melne portable bu amul réseau portable ba ngi ni mu na nekk bes taq carte ba ngi ci batterie plein mais sans réseau ku la wo du la jot lolu moy julit ba ngi ni lepp ma ngi fi mi ngi def mi ngi lepp mais amul taqwa julit bu amul taqwa moy saku bu amul tiep amul ben njeriñ amna saku tiep anam nga ni mi ngi ni ñi yëkëti gi ñu na anam nga ni no saku tiep la xam nga deug la saku tiep la mais ana tiep bi saku tiep bobu kenn du ko jëriñu kon ñun pour ñu dund pour ñu jëriñu sunu diine moy fokk ñu am taqwa fokk ñu am ragal yalla yalla yalla yeeram Omar ibn Abdul Aziz ci ay conseillam bi mu nekké président de la république di jité réewu l'islam li mu ñëkka def moy out ministre bo xamné xam ngeen lan moy fonction am lan lay liggéey moy tok ci ginnaw président su président waxé ba ci kanam rek mu daal di koy xat ci ginnaw xat ci mbub mi bu président gesso mu nako ragalal yalla ittaqillah Allahu akbar aga neexon suñu ministre yi suñu député yi suñu sénateur yi bal sax kenn do wax njitu rew mi waye suñu njitu diine yi ñu ragal yalla ak neexol ñu ragal yalla kon tay rew mi du mel ni mu mel yi ngeen gis ngeen di jambat ci bir rew mi ci ay jafé jafé ci anangam nangam du len luddul mbugal mu ñu yalla tek parce que dañu jadd amuñu taqwa ragal yalla bobu ñuy wax suko nit defé sa yo ragalé yalla lula gis ragal la wallahi alazim lula man ta gis ci minde fi la lay ragal so ragalé yalla nañ jang histoire sahabatul kiram bañu ragalé yalla ñepp leen ragalon lu nit ngand lu bur kacore ñemé naño taxaw ci sa kanam wax la batu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ken do tu reuy sa kanam bo ragalé yalla amna ben borom xam xam bu mag bu tuddu izzuddin ci egypte ci misra dafa am ben place buñ doon ubbi buñ defar ba pare president bi ñew diko ubbi ñu invité ko mom serigne bi mu ñew borom xam xam bobu ci kaw tribune fu mu tok president ba nga ñew ba jégué ko rek mu ne ko diiw ñepp taxaw mu ne ko ragalal yalla président bi ne lan la def mu ne ko place sangam dañ fay nan sangara te aram na ci diina te julit nga mu ne ko mais serigne bi man lolou fi la ko fek mu ne ko yow da nga bëgg bok ci ñi nga xamne dañ nan inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadin ci ñoon nga bëgg bok ñi nga xamne dañ nan fek nañ ko sama ndey ak sama baye li lañuy def ak lolou lay def ragalal yalla mu ne ko deg na li nga wax bi mu dox egagul won ci termine bi egge ci termine bi biñ ko joxe micro pour mu def discoursam li mu ñëk wax moy dem len place bi cheikh bi wax ngeen toj sangara si fa nek ngeen tré ko bis ni ki tay interdit len ko bu ko fi kan nanat tej len bar yoy manifestation bi daal di jeex serigne mi ñubbi am ay gaay ñew naan ko la ngay xaru rek wallahi yow cheikh bi da ngay xaru yow xam nga li nga def tay danger bi nga def inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga danger bi nga def mu ne len lan la def mi ne ko yow president de la republique ci bir li ñi armée bi nga len ko ragalal yalla cheikh bi ne tek ba ciag mu ne len wallahi bima ko gisee muy ñew ba mu jégué ma ma xol magga yi yalla dafa melni musla gis motax bima koy wax tay mako melni musla gis sama kanam motax so amé taqwa mbok yi mani nit dotul reuy sa kanam nit dotul la yim ken dotul ngand ci sa kanam ndax gis nga ku ngand ba pare yalla ñu yalla may ragal yalla ragal yalla bobu mbok yi dafa am lu muy jur su ko nit amé mi ngi melne garab go jëmbat sa kër garab gogu ngay xey ginnaw bu ko jëmbade mu nekk bu ndaw lan mo ci nek sa walu yow ci garab gog nga topato ngay topato ut bant dubal ko bam djub yew ko bamu deugar lele sang gis ko xam day jël ay brique wërele ko wala bari ko du escalor rek day doy ginnaw bang ci defé bari ko wala nga def ci ay xeer pour mu wër ko bu ko ken laal lor rek doyna dama len di laaj ndax lor rek doyna ah doy amna lu dess lan mo dess moy nga koy suxat ndax nga koy suxat rek doyna dedet les amu jar waji mu dem jëndi engrais lele mu ñew dindi wat affaire bi rato lele gawar gi xawa garab gi xawa deung mu jumante tak waw li ngay ngay def pour lan la li ngay def pour lan la pour dafa am lo ci bëgg bëgg nga garab gi mag ben na garab gi deugër bi muy mag na juk bëgg nga mu am ker budé garab gu ñuy lek la bëgg nga mu am fruit bëgg nga mu meñ nga jëriñu ko mbokk yi naka nonu at taqwa kina bang ko amé moy am nga garab gu ndaw gi lan mo la ci war moy nga koy suxat alaykum salam lepp lo xamé lay tax do am taqwa war nga ko moy tundi ko war nga ko daw nga ar nga ñak ko nga ñak sa xol bi ginaaw ba nga ci amé taqwa nga ñak ko ba dara du fa dugg di yaq taqwa bi ragal yalla bi legi nak ñun suñu problème moy da ngay am taqwa bayiko nonu mu ngi melni am nga garab bayiko nonu lele ay ay xale rombu ne dagge ci xob bi lele sax mu dem bay mag am ben boy bu rombu dam moy moy liñu def ni am taqwa bayyi han lu nek ni ci di pénétrer ci sa xol di yak taqwa bobu ci ay image loy xol wala loy deg wala loy lek wala loy def sax sa jëf wala loy dox sax diko doxi ak say dox ak say tank ak say ciir nabi sallallahu alayhi wasallam neena an-nazr sahmun min sihami iblis xol rek ben fet la ci fet iblis mune kenn ci yeen du tiaf du ñam tiaf kay ngeum yalla ludul mu bay xol haram mune sa yu la yalla dimbele ba doto xol haram de ngay yek banexu ngeum yalla ci sa xol xam ngeen jaamu yalla bo xamne do yek banex bi num mel da xam ngeen ko mi ngi melne ciéb bu amul xorom ciéb lu mu neex neex lu ndugu mi bari bari bari jeen yi lu mu reuy wallahi lu mu xonk xonk wala mu neex bu la neexé sa amul xorom bo leké ñaari ko du bo moy tul ndaysan nga delo ko kilako yekalo doko lek wala bo koy lek dang koy lekke ñaka fexé moy nit ku fi nek julit bu fi nek di julli ji di gorgo mais du yek tian banex nga limi def du ci yek dara amul asar amul jeexital ci mom parce que xam nga lutax parce que amul taqwa ikhwani so yagge dund lolu bu yagge ci yow da ngay yek banexu ngam yalla sa yu yige banexu ngam yalla tabaarak wa ta'ala jappal na nak fimu nek ni yaangi ci point de départ pour nek ko xamne wali allah ngay nek wali yu ngay ñu ne di wali yu la amna de wali yu len ko weddi de lu am la lu am la way fu koy jele ci taqwa nga koy jele so amé taqwa suy jeexital ci yow am nga garab gi topato nga garab gi ci liñ ci wara def bi garab gi nekké xalé ba garab gi mag ba garab gi légui nak reuy ah garab lu muy def bu maggé ci bir kër day commencé meñ ci boba nak samara di commencé ñew samaratu taqwa awwalan mahabbatullahi ta'ala moy yow yalla dalay bëgg kan mo bëgg fi yalla bëgg ko ku bëgg fi ci ñun yalla bëgg la deglul mu ngi ni di ñew gis nga lélé ma wax mbokk yi lu bari té duma dañ diko wax gis nga waxtaan yi ñuy wax ni suñ ko jëfewul amul njëriñ da ngeen defé da ngeen naan kay defal ñu samar taqwa rek wala kay defal ñu yowmal qiyam kay defal ñu rek après ñu ngi xam moy ma sha Allah té affaire bi grave na quoi aba dal amul gën njëriñ wallahi boko noté wul sa bir bop wala sa kayé wala li nga ko enregistrer nga dem di jël par ben dik dund moy li ma wax rek dang fi yag rek moy saaku bu amul ciép dang fi yag rek de duñ jëriñoo dara ci diiné bi mbir yi il faut ñukoy jëm dund sahaba yi lan lañ ñu rawé moy dund ñom ginnaw bañu xamé né li dëgg la dañ ko jël diko dund diko appliquer lool dong lañ ñu rawé dañ doon wax né ñun dañoo am ngëm yalla di xaar ay wacc ñu jëfé sahaba yi dañu am iman di xaar ay wacc ñu exécuter ñun ñaar yépp ngi fi iman ngi ni alcorane ngi ni yep man na se lu dess moy duñu exécuter duñu jëfé motax ñom bañu bëggé taqwa lepp lo xamné wax nañ leen ko buñ ko défé dañ koy am dañ ko def so amé taqwa lu ñëk li ngay def moy da ngay am mahabbatullah yalla dalay bëgg allahu akbar yalla bëgg la ndaysan illa alladhina ahadtum من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احد لسان فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين يال نينا بغنا ني مارغال خول غور بوتو لا يال نينا بغنا لا تاي اما لين دي لاج دي لين لاج غير يالا سو بريزيدان لا ريبوبليك الله يواد وخون man de bëgg na mo amene jaay fa la ci ciaroy bëgg na ko ñi ñeen ngeen di dégg loolu télé yépp bokk rajo yi wax ko lu ngeen di xalaat ci mom nama kenn tontu lu ngeen di xalaat ci mom ha ki mom dootul dugg ci père de ki mom ku ko gis na nak boy le président jox la 4-4 ku ko gis rek yaangi xol ci mom bu fekkone keureum tabaxoko yaangi xalaat ne fi ak ay wer bu fekkone amul auto yaangi xalaat fi ak ay wer bu fekkone Allahu ak xol yalla nak su lo beugé xolal yalla ne man beug na la yow waxuma mbign def yi ndaw yi de yalla rek beug na nane yalla defal tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala muné ci benen aya ci suratu tauba aya 7 yalla wax na fa même aya muné inna allaha yuhibbul muttaqin yalla tabaarak wa ta'ala ne man beug na ñi nga xamne ñoo ma ragal bala man awfa bi ahdi llahi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin koku ala imran la aya 66 gis nga ci ñetti sar ci suratu tauba aya 4 ci suratu tauba aya 7 ci ala imran aya 66 yep borom bi tabaarak wa ta'ala nan beug na ñi ragal yalla ñaarelu tombe mbokk yi ci njeriñu ragal yalla ay meññefam moy rahmatullahi ta'ala fi dunya wal akhirah su la yalla bëgge so amé taqwa nga am ragal yalla bokk na ci liñ ci jëlé ci adina ak al akhirah moy rahmatullah yalla dalay yërem damay laccé ndax ñun soxla na yërmënde yalla wala soxla wuñ ko kan ngeen gis ta soxlawul yermande yalla kan lañu gis fi te soxlawul yermande yalla mbokk yi amul ko gis rek soxla na yermande yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala muné waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirati hasana in hutna ilayk qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay'in fa sa'aktubuha lil ladhina يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وعلى الله يا الله فسأكتبها للذين يتقون برام بي ني نيت نيغا خامن نيغي دون نيان يالا يرمندي سي ادنا اك الاخره غيناو با ني توبه دل سي يالا يالا نلين سما يرمندي ياتونا دي وايي ليمو ياتو ياتو ياتو ياتو ñi ma koy defal moy ñi nga xamne ñoo ragal yalla kon liñ waxon legi bo amé ragal yalla nga am rahmatullah lan la wax wa rahmati wasi'at kull shay wa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun ñan la koy jox ñan la koy defal ñi ma ragal allahumma ijalna minhu yirmande yalla limuy bari bari bari bari bari muy rahmatullah ñan ñoko mom ci kaw suuf ñan ñoko mom alakhira yalla mu ne ñima ragalon ñoko mom koku borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ko wax ci suratul a'raf aya 156 niki non wa hadha kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqullaha la'allakum turhamun wattaqu la'allakum turhamun suratul an'am aya 155 yaqulu jalla wa ala burne القران بي وهذا لي القران بي نين دي جان كتاب تير لا بو خامني انزلناه من يالا ماكو واتش مبارك مي تير بو ام بركه تير بو بركال يالا من فتبعوه توبلن تير بي ديسان الله اكبر فتبعوه توبلن تير بي وانا سانك لي تخ صحابه يراو ني نيوم ay dañ ko dundou 24 sen 24 heures yep dañ koy dund amul ben waxtu ben seconde ben minute buñuy baye ay lutax xol a téré yalla lu wax alquran téré la bo xamné mako wacce téré bu am barké top len ko fatabi'uhu top len ko la'allakum turhamun ndax ma yeureum len kon litax amuñu yeurmandé légui ci kawsu lutax amuñu fi yeurmandé lutax moy ñak top téré bi gis nga tay mbugal mi sénégal nekké ñak gaz ñak courant baykat yi bay ba wér nawet bi jeex sen gerte di tambambalu han dekk bi metti am crise économique crise morale ko gis mi ngi jambat amul kenn koy wax bamou ne la senegal neexna ñu dem sax ba nit ñi bëggatuñ fi tok barki wallahi alazim barka di dem dama gis ay xalé jigen yu dem mang sen ginaaw ñett lañ kenn ka ngi bot ñaar ñi yoruñ dom ki yor dom de mi ngi nan wallahi man numa genn fi rek la bëgg dama gëstu wat diko xol numa genn rek sumay gis yoon rek di dem mo fi kenn bëgg fi tok dama yému wala ay jigen do ngeen di gis bu fekke ne jigen ñi ñoo fi bëggul tok ma sama goor ñi lutax parce que metit buñu nekké ay choono ay jafé jafé ikhwani wallahi li ñu nekké du dara luddul ñak ragal yalla rek yalla la wax ci qur'an ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ماذا افعل لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض يالا نينا وا ريو نيت ني بوني ما گمون امنوا سوني ما گمون واتقوا ني راغال ما دينا اوبي خيول اسمان افسوف كون روبيني لا يالا تي walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw munela fatahna batu fataha lumuy tek ci arab fataha ha dana ubi maza lan lay ubi baraka yalla sax la lo xol bako sax taw dafa ne barke barakatim minas sama damay ubi barke bi suñu suya rek kon luy xew moy aduna bi day neex allahu akbar rubini bil yalla te yalla lim ñu dik wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun li ñi dundé nekul fi da nga yaakaane ciëb bi fi la nek ak mbokk be dugug be belé bi ak courant be gaz bi ak weñ wek fer yek or be jama bi da nga yaakaane sus la nek yalla mu ne wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun li ma leen dencal dig leen ko ak li ngeen di dundé moy seen wërse yalla leen asamaan la nek waye nak dama koy wacce su ngeen ma ragalé ma wacce ko motax sahaba yi jangnu won ben technologie gennewuñu ben université mais dañ doon dundu bu neex dundu jam dundu xewal dundu sutura su kenn ci ñom bagage am fananon ci mbedd bu ñewate fekko ñun fi kan mo fi ñëmé baye mbaxnem ci mbedd bi mu fanan mbaxne la wax mbaxne yi mbaxne duma wax leneen mbaxne la wax mo gëna yom kan la kenn tian baye fi mbax ne bu ki waxtan bi jeexam mu dem suba mu ñewal muy fekk ndax dina ko fekk ba demul maquette ciaré do ko fekk ayna taqwa Omar ibn al-Khattab don nek ci all bi and ak sahaba yi ñu gis ben sam kat ndaysan ñu gis ben sam kat Omar diko setlu ne ko ñun de dañu gennun mais jamono yi dal dañu xif est-ce que doñu jappale nga dimbalinu ci sakari nga jañu ci benn ñu lek sam kat bi daane Omar ayna Allah ana yalla ana yalla ayna Allah Omar dadi xam bi mu ximuliko ñu ne ko Omar waju lo xam ci mom mu ne ki warul nek samkat gis ne kérok ba nit ñi ragalé yalla est ce que xamone ngeen ne tilli ak xari dañ doon bok ben place di lekando xam nga yegon ngeen lool kérok la ba nit ñi nekké ci jamono ragal yalla tilli la xam ngeen til ak xar dañ doon lekando ci ben place kenn du lal morom sam kat bi neena kene buma gisee tilli bi song sama xar ray ko la xamne amna lu xew dekk ba ma ñibi fekk ñu ray president la republique bi dañ ko coup d'etat Omar ibn Abdul Aziz mota gis nga dekk ku ragal yalla bu len jité dekk bi day bax waye bu len ay bandi jité ay say ay fokat taxan kat ñi nga xamne faale wuñu rew mi taxan lañ tal dekk bi ni rek lay mel ah du yeen yeneene geenu fe yeen yeena wone geenu pe dafa ri tax pe geenam dafa ri tax lu ci sagu dem ndax seen pe baxul kon geen gi munul bax dara munu fi bax senegal li ruslu nak moy nit ñi nek ci crise bu bon nek ci jafé jafé o leen ñu tup da ngay deg ñu ne mag ñi fi nek li rek war leen wone gatcha la mag ñi tilka ummatun yalla mako wax ci qur'an mag ñi lañ doon liggéey lañ ko seen bop dem nañ ñom mag ñi lañ defoon la leen yalla di laaj ñun li ñuy def lañ yalla di laaj billahi allazi la ilaha illa huwa li ñuy dund ni yalla duko laaj mag ñi lañ defoon dem na tilka ummatun wala du alquran qad khalat laha ma kasabat yen ñi wala kum ma kasabtum yalla neena ñe ngeen di wax di leen titero ñu ñu tem nañ et puis di titero ay mag amul ñeeri iraq mo ñu gëna bax ay mag ta jamm amu fa sayyidna ali ma nga iraq wala seeni magi senegal amna ko gëna bax sayyidna ali magi senegal dama len di laaj ndax amna ko gëna bax imam ali amna amul te iraq nga ne jamm amu fa te fa lañ ko sul ma nga fa 1 million musulmans ray nañ len iraq bi guerre bi commencé ak legui 1 million deuk bi biñu gëna ray ci aduna bi actuellement ni deuk bi dret gëna touru ci aduna bi moy iraq 1 million musulmans lañ fa ray la fa bouche ray bala muy wacc te bi mu wacc ak legui ñaata nit ñoo fa dé bobu bala muy wacc la dé 1 million musulmans te imam ali fa lañ ko sul la nga kon yalla xolul ay nit xam nga yalla lum xol ay jëf man kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal madha amalan salih yakhna yalla neena bu ngeen yaakaare ne di ngeen dajje ak man am ngeen ci ko luté mu ne ngeen jëf jëf ju bax jëf la yalla di xol yalla xolul papa yalla xolul yaay xolul mam xolul samba xolul demba dañu fekk zainul abidin ali ibn husayn ci kaparu kaaba gi mi ngi julli ba jeubi melne nefere nak xam ngeen nak bu deme all ba lolou mu dem all ba buñ ko baye ci mbedd mi wala ñu baye ko ci all bi bu deme ba ci yag nu muy def day waw kon mën nga ka laal ni ak sa loxo du lo tax jeubi non la mel omi non la mel barami tanki non la mel lan moko def nonu ndax sujud bu yag bu muy sujud bu sujete du xawa sigi muy joy ni nako yow serigne bu mag bi loy joy mune ben ay alquran legui la don jang rek dafa melni musuma gis ay rek moma joy lo ni nako ban ay la mune fa iza nufiqa fi sur fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaalun yal neena buñu walé buft bi ba ñepp dekk ken du laaj askan ko bokal ken du laaj mune man buñ ma laajul duñ xam may kan te man may doomu ali may doomu usayn usaynu fatima moy yaayam fatima muhammad moko juuf mune buñ laajul duñ xam may kan te yalla neena ken du laaj mune lol lay joy bismi doomu fat doomu ali doomu usayn doomu fatima doomu yonent koku yonent bi lan la mamam yi fek ko muy joy ndax lan neena yowmal khiyam buñ fa deme kenn du xam ko bokal lol lay joy ñun fa lañ tollu ci lolu mbokk yi ñettelu tombu ci samaratu taqwa ñettelu tombu moy sababun li auni llahi wa nasrihi wa ta'yidi nit bu amé ragal yalla yalla daf koy dimbali and ak mom dimbaliko waye lepp lu mbeug yalla defal ko sababul auni auni llah wa nashrihi yalla tabaaraku wa ta'ala day and ak yow yalla ne inna llaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun man yalla ma ngi and ak gaay nga xamne ño ma ragal xol aduna bi nit ñi li ñuy bari bari yalla ñan la andal waxul sax ma ngi and ak ñi julli inna la ma'al musallin inna la ma'as sa'imin yoy deggu len ko inna allaha ma'al ladhina taqaw yalla neena ma ngi and ak ñi nga xamne ño ma ragal fuñu nek ma nek problème buñu am ma génné len ci suñ ma djéggulo ma balen té li ma denc ëlëk ñom la ko dencal yowmal qiyam ñom ñoy recc ñoy dugg al janna seen jëf ñom dong mom lay nang innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla neena ñi ragal yalla lay nangul ñi ragal yalla ñoy jéggi sirat thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha jisiya yalla neena buñu démé yowmal qiyam ñi ragal yalla ñoy jéggi sirat ku ragalon yalla da ngay en genou ci biir da ngay daanu en genou ñi ragal yalla yalla neena problème buñu am may intervenir wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yalla neena ku ragal yalla problème bo am man damay ñew damay intervenir waye so ragale yalla yalla bal la say bakkar wa man yattaqillah nukaffir anhu sayyi'atihi yalla neena ñi ragal yalla ñom la dencal lepp nak sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allahumma ij'alna minhum ndeke baaxu taqwa wi ñi wax ni du lu ndaw xol yalla li mu xiyep même tabaski ak korida lan mo tax yalla santuñu ko pour ñu am taqwa lan yanalu allahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yalla neena soxlawuma yapp bi soxlawuma gires bi soxlawuma der bi xam ngeen lan la soxla moy ragal yalla gi le pousser ba nga def ko mbok yi ibada bi ñuy def ni ibada bi ñuy def julli lu tax ñukoy def xam ngeen ko pour ñu am ragal yalla xam ngeen lu tax ñuy wor pour ñu am ragal yalla lool yalla wax nako kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ديلما ديمبالي ديما يغري الايه لعلكم تتقون حتى كور عباده بي نين دي ديغ بي ني لاجي سيرين بي عباده موي لان مون اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الصالحه zahira wa batina du lolou serigne bi firé al ibada mom lañu yalla sante xam ngeen lutax yalla sante ko jam ñi pour ñu am taqwa ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun gis ngeen baatu taqwa kon du lu ndaw motax su julit waxuma la julit ndax julit mom kan warta wax julit te amul taqwa ndax lol moy tax ñu ne diw julit la ne julit bu amul taqwa ko ku lal la mbok yi ñettelu tombu moy ki am taqwa jeexital yi muy jeexital ci mom moy yalla tabaaraku wa ta'ala mom lay andal waye yalla daf koy dimbali fu mu mënta toll borom bi tabaaraku wa ta'ala waxna ci suratu tauba ayat 36 muna wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ne ngeen yekne wa'lamu yalla dafa avertir ne ngeen yekne dafa khabar ne ngeen yekne yalla dafa yene wax ci kaw ba ñepp deg muna wa'lamu na ngeen xamne anna allaha ma'al muttaqin inna allaha ma'al muttaqin adina bi limuy reey rep ñima andal moy ñi ragal yalla ikhwani mbokk yi ñentel ci samaratu taqwa moy husnul khaif wa amana min kulli ma yakhaf wa yahzar min su'in wa makruhin fi dunya wal akhirah ki ragal yalla jeexital yi muy yim koy jural moy husnul khaif moy day am kiray ci lepp lu muy ragal da ci am kiray lepp lu nit ñi moy tandiko yow dang ci am sécurité ci lu bon ak ci lu laraté ci adina ak al-akhirah yalla moko wax ci qur'an ya bani adam imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Yen doomu adamay ginaaw bama len wacce ci kaw suuf sama njub dina ñew ci yeen sama yonent dana ñew di len netali li nga xamne mom la bëgg ci yeen ngeen def ko borom bi mu ne famanittaqa wa aslaha ku ragal yalla baxal lolu yonent yi wax la fala khawfun alayhim wala hum yahzanun doto titati doto jakati ñun tit nañ wala tituñ dene nga diko ne damay ñibi de marche bes la dekk timis la waré ñibi lutax loy daw lo tit lo ragal ha kon ya lim waxangi ni su fekkone ñun ñep am nañ li bo doon ñew marche bes 4h du matin anta amin fala khawfun alayk do tit do jak lutax yalla neena subhanahu wa ta'ala faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzun ku ragal yalla yewenal def lu bax yalla mune fala khawfun alayhim ñoon dotuñu tit ndax titange rek yalla mune wala hum yahzanun dotuñu am naqaru aduna allahu akbar wala man lele damay jeki jeki man est ce ñun amuñu sikki sak ci alquran est ce amuñ ci ay dut est ce amuñ ci dut te kat même lolu sax yalla dégager nañ ko zalikal kitab la rayba fi hudan yalla na la rayba fi bu len ci sikki sak lepp luñ len wax lu am la bu len ci dut mais ñun dañ ci am ay dengi dengi xolal bur bu toll yalla di wax wax ci ñun ñuy sikki sak ci lool yalla neena kuma ragal tay bu ben way ndeysan ci ay evenement yu fi jallon senegal ben way bu ñu denkon xaliss ci histoire bu fi amone bu guma ko tuddu am ko ci denkon ay millions mu delo millions yi nit ñi ne ko da nga dof misal rek amna ben mbokk bu for ay millions yu bari ci ben auto mburu moko don vesta ji xaliss bi daanu mu for ko ndeysan bim ko faré fekk portable ang ci lepp waji wote téléphone sac bi mo wad mu wuyu allo ah serigne bi sama xaas bari mo reer sama versement mburu la mu ne ko alhamdullilah mi ngi ni so ñema jox la ko waji ne ko xam nga ñaata la mu ne ah konté mo ko de waye xam na ne ban na mu jégué mu ne ko 2 millions la mu ne wallahi bo ñewé ma jox la ko fo nek mu tektal ko mu ñew koku bu mu délo ko nit ñi ne ko yow ñoo doto dundu yow mbokk doto tekki yow da ngay wala kana ba de yow da ngay tax dekk bu mel non ngeen dekkene dekk bobu dina dem dekk bo xamne bo bëgge def lu bax nit ñi ne yow da nga dof so nekke bandi ñu ne ngand nga yow da jëf wa yow nandi tay 100% nga yow le dekk bobu dina dem duñ dem dañuy sonn duñ dem ba lay wad waccion keneen yegi du ngeen dem fek delu wuñ ci yalla duñ dem yoon bi ben kessa la moy yoonu yalla ben rek fofu rek lañuy jaar jup keneen ku fi meuna ñew ni rew mi ni lay mel lu dul ku ñew pour yobuñ ci yalla boba rek mu neex de sa lol duñ dem fen dañuy sonn ikhwani borom bi tubaraka wa taala mu ngi netali ci alquran ne ñi ragal yalla tabaaraku wa ta'ala hisnu bobu ñu am hisnul khaif ñentelu tombu samaratu taqwa bo ngi nga am dañuy am sécurité ci titangé ci lepp doto am do am loy ragal bu fekkone ne am nañ taqwa commerçant yi doto ñu leen tital dara police gendarmerie fu nek amatuñ lu ñuy ragal ndeysan est ce xam ngeen ni état islam amul kasso xam ngeen lolou est ce jang ngeen ni état islam bu am kasso ci aduna état islam yi du am kasso état wu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam alquran xamul kasso pour ñu jël nit diko tit kasso islam waxu ko fen fan ngeen jang yalla muné ku sacc tej len ko ci kasso ku reey ni tej len ko ci kasso fan wax len ma ay bi de bala ma fi joge wala hadith bu ngeen ma indil ci kutubu sita fan ngeen jang yalla muné ku sacc nañ ko tej kasso ku reey nit nañ ko tej kasso ku njaalo nañ ko tej kasso ku detourner nañ ko tej kasso kasso amul ci islam gis nga xam nga lutax kasso amul ci l'islam parce que kasso day yok état féré rémi buñ waron dund 2 milliards 1 milliard bi yeup ci kasso bi la jëm ndax bo di nga tabax kasso di nga tabax ay kasso ngay tabax financement bi ñaata la di nga out ñuy liggéey ci kasso bi ñi garder ñi balé ñi togg ñi foot wala ñoon dañ leen di fay bu wër dé ba paré nga jël bandi di len jox ñuy lek di nan di len jox courant ak ndox buñ fay buñ fay ndox buñ fay courant buñ jënd plate lek buñ fébré nga faj leen gis nga li lay limu yok ci état motax ci islam bo défé dara da nga lay nit ya ko tay dañ lay yobu ci penji mi door la bal nga rot jeexna pomiter bu neub genn ci bi saako bi rek da nga sacc ñu japp loxo bi ni ko kepp dag nga jam ñu jam la jam rek wala kum fil qisas gol ay ba ngox ci taqwa wala kum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum lepp taqwa motax mu jog gis ngeen meme yalla neena ko reey nit nañ ko reey bu ngeen ko defee am taqwa islam muy deug mom dong nak muy deug amul benen deug suñ ko dundé rek am jam biñ ko baye lañ alko top chaxani ha bu yebone nit ñi naaw dug ci gal yi dem espagne bu yebone ñi naaw ci ay avion dem fu nek rew mi ni lay mel ni rek sun jaamul yalla ni rek rew lan lay rawé rew moromam moy jaamu yalla mbokki xam ngeen wa makk lu nu rawé ragal yalla kessé la nu rawé dama and ak sama ben xarit bu tuddu pap gorosay moy netali lu graw munema sama portable dafa reer ma wote ci ma jot ben brigade ñu tektal ma fu mu nek ma ñew ma neké ñooñu lu reer rek lañuy liggéey portable yi force dañ leen brancher lu mat nek entier portable yeb dañ leen brancher courant pour sen batterie bu mu wacc su borom wote ñu jox ko portable munema ñew ñu jox ma sama portable mune at bi jeex aj bi mu jeexé man mako ñëk ñu bis mom aj bi jeex mu daal di ñëw duggu taxi aéroport ñëw buntu kërëm di wacc ay bagageam tek portable bi ni ci karamu taxi bi taxi bi dem mu dugg ne ni gisuko mu wota jot boîte vocale est ce que ñaari dëkk yi ñoyam fan la ragal yalla nek ci ñaari dëkk yi après ñu bëgg dëkk bi du melni fa ngi déllu waat ikhwani borom bi tabaaraku wa ta'ala mune su ngeen ragale yalla yalla neena ma ar len yalla neena ngeen am koluté dotu len ragal dara lepp lu ngeen tit lepp lu ngeen ragal man yalla ma len ci musal yaqulu jalla wa ala wa yunajji allahu allazina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su wa hum mune wala hum yahzanun borom bi tabaaraku wa ta'ala mune su ngeen ragale yalla yalla dina musal ñi ragal yalla ci yeen dara lu bon du len la yamassuhum su wala hum yahzanun lu bon du len dal waye duñu am naqar duñu am njaqare li yalla moko wax 5e tombe ci samaratu taqwa moy tub asfil qulub an-nur ndaysan taqwa day duggal ci xol yi leer xol yi dañuy leer waye wa tuqwi bi basiratihi day degeural gis gis fayumayizu bayna ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu su baba nak lan la lay jural ngay ragne li jiri ñaate ak li lore bo amé taqwa sa xol day leer yalla deugereul sa gis gis nga commencé di ragné li am ndirign ak li amul ndirign li jara sonu ak li jarta sonné li jara dem ak li jarta dem sénégal ak bari fuñuy dem mais amul ben ndirign yi ñu tuddé diiné sax la waxa ma préciser comme l'air ak bari fu julli di sol sen dal di dem suba ba ngone duñ fa jël ben ndirign xam nga lutax amuñu nur amuñu basira puisque yalla néna ñi am nur am basira ñom ñoy xam fiñu wara dem ak fiñu warta dem yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu taqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu zul fadlil azim ya ayyuhal ladhina amanu la yarq e yen ñi gem ittaqullah ragal len yalla ñu ne ko waw buñ ragale yalla lu ñi am mune yaj'al lakum furqanan yalla may len lu ngeen di ragne deug ak fen soragale yalla yalla dalay jox ay jumtukay yo xamne aduna bi ken dotu la nax ay pesakaay xam ngeen pesé blanche la la yalla di jox blanche ñaata plat la yam ñaar so dugon ci bitik bi legui di jënd ciép nga ñëw ne ko jaay ma kilo mu daldi dank ci loxo bi tib ne la kilo la indi sa leket ma defal la lo ngay wax lo koy wax pesé ko alaysa kazali pesé ko lol nga koy wax nañ ko pesé gis nga yow yalla mayna la ñaari pesakaay alquran ak sunna lu la way meuna wax rek yow dem nga borom bitik bi neela la li kilo la loko wax bima la ne kilo la bimu tibbe dank ci loxoy rek neela indi bol bi loko wax nga ne ko loy def ni mu neela kilo la loko wax pesé ko lu tax nga ñew ben way neela damay gis yalla waxoko nañ ko pesé kel neena mën nga ba ñew julli ma duggal la aljanna waxoko nañ ko pesé da nga yu ko rek dal allah akbar ki la doon wër gis nako rek daali nopi dem sa yoon lepp lu la julit wax so bañe ñu nax la da nga nan ko nañ ko pensé ñaari plat la alquran ak sunna bo démé légui bitik bi ñaari plat la alquran ak sunna la so ci tégué rek ci plat bi lan la lay waji wax néna lo bul julli rek ayé ñew lan la ayé bi wax wa aqimus sala nga ne ko dé li matul dé tégil du mom bul war mu neena deere neena kutiba alaykum assalam dinil ki matul dañ ko pesse de len wax gaay nañ ko pesse fokk ñukoy tek ci blanche dama gis yalla nga ne ko nañ ko tek ci blanche ñu tek nga ne mu ne la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar beut munuma gis man yalla may gis beut laysa kamislihi shay nurawuma dara te waji limi gis naan yalla la dara la te yalla neena laysa kamislihi shay ay sax julit buñ ko deggon ken du len nax kéro bu Moussa né damay gis Yalla yalla ko Moussa mëno ma gis de lantarani mëno ma gis mëna Yalla mu insister banu Israël bi Yalla waxé ak ñom mu neex ñu né Yalla dañ la bëgg gis ben xaju mo dal sen kaw ñom ñëm ñu dé Moussa bam né dafay gis Yalla Yalla mëne ko mëno ma gis ay xolal montagne bi in istaqarra makanahu sawfa tarani yalla yalla wax falamma tajalla bi yalla neena dama feñal budon ci neek la nek budon ci neek la nek dafa ubi fenêtre bi ni ben lumière bi genn rek montagne bi exploser Moussa xam kon bu gisone yalla nuy def ku gis leeru yalla xam kon ku gis yalla non non su ko gisone nuy def kon ñi di gis fi yalla est ce yalla lañ gis lutax li yeb moy amuñu basira julli senegal lañ len nax te naxuñu len sax ndank ngëm yalla bu doon calpé la ñu ne tafu nañ len ko bu yagg te nak tay bo tegon ben julli ne ko ñu tafu sa portable ak ñu tafu sa ngëm yalla lo bëgg mu ne ah nañ tafu sa ngëma mbordo ko mo duma jot amna ci ay julli la wax bo len teewoon ne len sa calpé ak sa portable ak sa ngëm yalla ban nga bëgg ñu taf ne lañ jël sama ngëm mom buñ ko ñëlé duma wañi dara sama portable yalla nañ yalla won deug wërsegal ñu top yalla nañ yalla won neen wërsegal ñu sori amna ño xam dañu tafu seen ngëm yalla dafa am lususul iman dafa am ñuy sacc ngëm te kuñu sacc sa ngëm sa aduna yaquna sa alakhirah yaquna doto jiriñu moy li ni yalla di wax moy lan doto am leer doto am basira doto meuna ragne digeunte lu bax ak lu bon motax luñ la wax rek nga ni deug la bu la waji ne won nanal sangara sax dina ko soppi mew nga jël di nan bu la waji ne won njaalol sax nga dem njaalo ci lum la wax nga def ko fesgalan amuto sécurité mbok yi borom bi tabaaraku wa ta'ala mune ci jurom benelu tombu taqwa samaray meññe fi tu'ti al-abd quwwatan li ghalabati ash-shaytan so amé ragal yalla bamu meññantal ci yow jeextal ci yow ba jeex tak tu'ti al-abd quwwatan li ghalabati ash-shaytan daf lay jox force bo xamné da ngay daan shaytané jamono bu nek fu shaytané mëna jog nga daanel ko shaytané dula mënal dërum borom bi tabaaraku wa ta'ala mune innal ladhina taqaw إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون برام بي نه غاني nga xamne dañu ragal yalla bu len shaytané lalé rek ñu tuddu yalla suñu tuddé yalla rek ci sasé lumière bi daal di ñew shaytané daw shaytané ku ragal yalla shaytané mënul lu dara kon lutax shaytané mënal ñu dara sa veut dire que amna lu dess taqwa bi mo dess shaytané ma gagné rek shaytané ma tarxis lo rek shaytané ma mën rek lutax parce que dafa am lu dess fa am taqwa bu dess mbokk yi juroom ñaarel moy wasila li naylil ajr al azim banexu ngam yalla meññe fi daf lay dimbali ba nga mëna am tiyaba yu reuy yu bari dul jeex ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ذلك امر الله انزله اليكم يالا نين لي مبيرو يالا لا بوما واتي تي يين كو راغال يالا سا بكار لوم باري باري باري يالا نين ما بال تي الك دينا لا فاي فاي بو ماغ فاي بو ري لي فان لا كو دوما ادم مونا امي يالا دي لا بال ساي بكار موي تي راغال يالا ريك waye bo ragalul yalla kon say bakkar ken dula ko jegal waye tiyaba yu bari yoy am foko mune amé moy ci taqwa ikhwani mbok yi borom bi tabaarak wa ta'ala mune wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim surat ali imran ayat 69 borom bi tabaarak wa ta'ala mune su ngeen ragalé yalla su ngeen gëmé yalla ragal ko dina len fay fay bu reuy wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim su ngeen gëmé yalla ragal yalla yalla mune fay bu ne budul jeex la len di fay lolou moy juroom ñaarelu tomb moy ragal yalla daf lay yobbu ci nga am fay yudul jeex dila yalla tabaaraku wa ta'ala di fay juroom ñettel moy tawsi'u rizq ko ragal yalla yalla yatal sa wursak waye wa fathu al mazid min al khairat tawsi'u rizq wa fathu al mazid min al khairat yalla day yatal sa wursak yalla dalay ubi dalay yok so ragal yalla walau anna ahla al qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard walakin kazzabu ismi fa akhaznahum bima kanu yaksibun allahu akbar ay bi ñok mom yalla mune isu alquran li tamu doy war sulay waxal histoire ga yu bax yi wala mulay waxal histoire kacior yi mulay wax dekk yi baxone wala dekk yi bonone dula wax deku sangam da lan la dekk rek walaw anna ahlal qura su fekkone wa rewuma wa ngendiya wa dekk ya wa dekk ba gem nañ yalla ñol senegal fekkone wa senegal ragal nañ yalla yalla mune la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard way la lañ def walakin kazzabu dañu weddi yalla di tax ay monument di jël milliards di ko yobbu ci ay fessman di fecc ci jamono bo xamne ay nit dem la deg ben hôpital bo xamne morgue bi amul courant new yi di neub ci jamono bo xamne gaz amul ci rew mi hôpitaux yi nit ñi duñu faju njang mi ñi jangale ken fayu len ken mën ta wax li nek Sénégal waye lan moko waral walakin kazzabu bañu wedde man yalla la def fa akhaznahum matailen bima kanu yaksibun dan nan yalla jugal inshallah mbok yi tombu yu bari la waye japp na ne juroom ñet tombu yi dinañu doy ba benen yoon waye tombu yu bari la li ñu joto wax ci juroom ñet tombu yalla yalla may ñu dunduko yalla yalla def ñun digg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ñepp mo dégg mo waxtaan bi xamna bu laaj taala dañu jëlé lool rek fekke am na laaj waxu ñu tamit